ตกหนักนะหนักคือหนักมากลมก็แรงแล้วคนที่นอนเต็นท์คงจะนอนลำบากอาจจะนอนไม่หลับเลยด้วยซ้ำแล้วก็น้ำซึมเข้ามาก็อย่าถือว่าเป็นเพราะนะให้ถือว่าเป็นบททดสอบของพวกเราก่อนที่พวกเราหลายคนจะได้กลับไปเกิดภูมิลำเนากลับบ้านเพราะว่าการปฏิบัติธรรมแบบเข้มข้นพอครบ40วันตอนนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่วัดเพื่อปฏิบัติบททดสอบนี้ก็ถือว่าคู่ควรนะกับพวกเราเพราะว่าพวกเราก็ได้ปฏิบัติทำกันมาหลายวันก็ควรจะเอาวิชาความรู้เอาประสบการณ์นี้มาใช้เพื่อจะได้ผ่านบททดสอบนี้ได้มันเป็นโอกาสนะที่เราจะได้นั่งมาดูใจของเราเวลาฝนตกเวลาเกิดเหตุการณ์ทำนองนี้เรารู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจหรือเปล่าเห็นความกังวลความวิตกหรือความกลัวที่เกิดขึ้นรวมทั้งความหงุดหงิดที่แทรกเข้ามาหรือเปล่าถ้าไม่เห็นก็ถือว่าสอบตกนะไม่เห็นแล้วนะสามารถที่จะวางใจเป็นปกติได้มันตกก็ตกไปนะแต่ว่าใจเราไม่กระเพื่อมนอนไม่หลับนะก็เป็นเรื่องของกายไปนะแต่ว่าใจไม่เป็นทุกข์แม้ว่าเป็นแต่เปลือกแต่ว่าใจเราไม่เปลือกด้วยหรือแม้แต่กายจะเปลือกแต่ใจไม่เป็นทุกข์ที่จริงในชีวิตจริงหรือเมื่อเรากลับไปที่บ้านเราต้องเจออะไรที่หนักกว่านี้เยอะพายุฝนนี่ยังถือว่าเบาอยู่บางทีเราต้องไปเจอแบบพายุอารมณ์หรือว่าพายุของโลกธรรมที่มันพัดกันหนาพายุอารมณ์นี่หมายถึงทั้งอายุพายุอารมณ์ของผู้คนรอบข้างแล้วก็พายุอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจที่สร้างความปั่นป่วนในจิตใจด้วยก็ได้อายุเราก็ทำนะมันก็หมายถึงความเสื่อมลาภเสื่อมยศหรือว่าความติฉินนินทาหรือความทุกข์ที่มันพัดเข้ามากระหน่ำชีวิตจิตใจของเราถ้าเราได้ฝึกใจไว้ดีฉลาดที่จะกลับมาดูใจของเราเวลาเจอสิ่งภายนอกมากระทบเราก็จะผ่านมันไปได้ดีแล้วเราก็จะฉลาดขึ้นเราก็จะแข็งกล้าขึ้นเพราะอุปสรรคทั้งหลายนี่มันเลือกแล้วแต่มีประโยชน์เมื่อเรารู้จักใช้ลูกพวกเราได้ปฏิบัติจนจบคอร์สกลับไปสู่โลกภายนอกก็คงจะมีอะไรต่างๆมากมายที่ทำให้เราไม่สามารถจะ ปฏิบัติอย่างสงบอย่างสบายหรืออย่างอิสระเน้นอยู่ที่นี่ได้พอที่ภายนอกมันก็เร่งรีบรุนแรงด้วยภาระและมีอารมณ์ต่างๆมากระทบแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็ไม่ถึงกับเป็นอุปสรรคสำหรับการปฏิบัติธรรมไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการภาวนาดูจิตดูใจหรือเจริญสติที่จริงกับเป็นประโยชน์ด้วยซ้ำไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใดทำอะไรก็ตามอย่าลืมที่หลวงพ่อคำเขียนท่านได้แนะนำเอาไว้ในเทศนาเคยนำมาพูดแล้วก็คือรู้จักฉวยโอกาสต้องฉลาดในการฉวยโอกาสฉวยโอกาสในทุกเหตุการณ์ทุกอิริยาบถทุกกิจกรรมในการภาวนาโดยท่อนในการมารู้เท่าทันความคิดจิตใจหรืออารมณ์ของเรายิ่งถ้าเป็นกิจกรรมหรืออีเรบทที่มีการเคลื่อนไหวด้วยแล้วนี่เราก็สามารถใช้ในการรู้กายหรือว่ารู้สึกก็ได้รู้กายรู้ใจของพวกนี้นี่สองอย่างนี้ทำได้ตลอดเวลาทุกโอกาสธรรมะนี่มีคุณสมบัติประการคืออาการลิโกอาการลิโกแปลว่าให้ผลได้ไม่จำกัดการแต่ที่จริงนอกจากให้ผลได้ไม่จำกัดการแล้วเนี่ยยังสามารถปฏิบัติได้ไม่จำกัดการด้วยไม่ใช่ว่าต้องอยู่วัดถึงจะปฏิบัติได้ไม่ใช่ว่าต้องอยู่ในห้องพระอยู่ก็เดินถึงจะปฏิบัติได้ทุกเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนไม่ว่าทำอะไรก็ตามเราต้องรู้จักใช้โอกาสเอามาใช้ในการปฏิบัติธรรมโดยเพราะการเจริญสตินี่ใช้ได้นะตั้งแต่กิจกรรมเล็กน้อยถึงใหญ่ใช้ได้ในทุกเหตุการณ์แม้เวลาจะเจอเหตุการณ์ที่เราไม่ชอบเช่นรถติดหรือว่าคอยผู้คนไม่มาตามนัดหรือว่ามีคนพูดกระทบกระทั่งกระทบกระทั่งไม่ได้ยินกับหูทั้งหมดนี้ก็อย่าปล่อยใจให้ทุกข์นะอย่าปล่อยใจให้หัวเสียหมดอีกต้องรู้จักเอามาใช้ในการฝึกสติของเราใช้โอกาสเหล่านี้แหละมาดูใจใจเป็นอย่างไรรถติดนะแต่ว่าติดไม่ตกคนจำนวนมากเขาลดติดก็ติดตกทุกทีเพราะวางใจไม่เป็นเพราะว่าติดส่งออกนอกแต่ถ้ากลับมาดูใจมันก็เห็นความหนักที่เกิดขึ้นเห็นแล้วก็วางใจก็กลับปกติได้กลับดีขึ้นอีกนะได้พักได้สงบติดเห็นสัญญาณไฟแดงไม่หมดหมิดเลยถือว่าเขามาเตือนให้เราหยุดฟุ้งซ่านให้เราหยุดส่งจิตออกนอกกลับมาตามลมหายใจกลับมารู้กายที่กำลังทุ่มนุ่มเบาๆหรือว่าเห็นจิตที่กำลังกระเพื่อมหมดหมิดอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการบ้านให้เราได้ฝึกสติแล้วมันมีการบ้านนี้ให้เราฝึกอยู่ตลอดเวลา ม้แต่มีเรื่องบทธรรมดาธรรมดากินข้าวอาบน้ำซักผ้ากวาดบ้านพวกนี้ยิ่งมีประโยชน์เข้าไปใหญ่เพื่อให้เราสร้างความรู้สึกตัวรู้กายรู้ใจได้อย่างที่พูดไว้แล้วเมื่อวานว่าเราต้องรู้จักมองย้อนสอนมาอย่ามัวแต่ส่งจิตออกนอกแต่กลับเข้ามาดูรู้กายและใจของเราอย่างต่อเนื่องนักปฏิบัติที่ฉลาดก็จะรู้จักตัวโอกาสแล้วก็รู้จักหาประโยชน์จากทุกเหตุการณ์ทุกกิจกรรมหรือว่าทุกภาษาที่เกิดขึ้นแล้วคนที่ทำเช่นนั้นนี่พระพุทธเจ้าสรรเสริญว่าเป็นบัณฑิตอย่างที่พระนันทิยะนั้นได้เล่าให้องค์ลิมานฟังว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรแต่ท่านก็มีตอนนึงท่านก็เล่าว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าผู้ใดก็ตามที่รู้จักหาประโยชน์ทั้งจากอิทธาลมและอนิทธาลมบุคคลเช่นนี้แหละที่พระพุทธองค์สรรเสริญว่าเป็นบัณฑิตอิทธาลมก็หมายถึงการเห็นการได้ยินหรือการได้มาซึ่งอารมณ์ที่น่าพอใจไม่ได้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็ตามอนิทธาลมก็ได้แก่อารมณ์ที่ไม่น่าพอใจไม่ว่าจะเห็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือได้มาซึ่งอารมณ์นั้นเช่นได้ลาภได้ยศได้ทรัพย์ได้สุขได้สารเสริญแต่ทั้งอิทธาลมอนิทธาลมนี้ถ้าเรารู้จักใช้ประโยชน์จากมันก็ถือว่าเป็นบัณฑิตแต่ถ้าไม่รู้จักใช้ประโยชน์จากมันนี่ก็ถือว่าเป็นภาระชนหรือว่าชนพาลก็ได้ที่จนไม่ฉลาดเช่นพอเจออิทธารมอารมณ์ที่น่าพอใจก็เกิดความเพลิดเพลินยินดีจนประมาทจนไหลหลงไหลแล้วก็พอให้ประมาทใครชมมาแล้วก็ปลื้มแล้วก็เลยหลงตัวลืมตนว่าฉันเก่งฉันแน่อันนี้ก็นำไปสู่ความประมาทได้หรือว่าถูกตำหนิถูกต่อว่าก็เกิดความขุ่นเคืองฉุนเฉียวแทนที่จะนำคำพูดเหล่านั้นมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ให้มีใครต่อว่ามีใครว่ากล่าวหรือเมื่อประสบความเสื่อมก็ปรารภสิ่งเหล่านั้นใคร่ควรสิ่งเหล่านั้นเพื่อกระตุ้นเล่นเราให้สร้างความดีหรือว่าสร้างความเจริญให้เกิดขึ้นคำว่ากระตุ้นเล่นเรานี่ต้องใช้คำว่าสังเวชสังเวชะหรือสังเวชะไม่ใช่โศกหรือไม่ใช่เศร้าหมองแต่ว่าเพื่อเกิดความตื่นตัวรู้สึกต้องเล่นเราอะไรที่เขาพูดแล้วมันถูกต้องเราก็ปรับปรุงแก้ไขอันนี้เรียกว่ารู้จักใช้ประโยชน์นะครับทำนิพพานลงคนฉลาดเนี่ยบัณฑิตเนี่ยเมื่อประสบกับอารมณ์ที่น่าพอใจก็แม้จะมีความอภิรมย์ยินดีแต่ว่าก็ใช้ความอภิรมย์ยินดีนั่นแหละเพื่อเป็นแรงกระตุ้นหรือกำลังใจส่งเสริมให้ทำความดีมากขึ้นไม่ใช่เพื่อเพิ่มหลงไหลแล้วก็ดุเฉยไม่ทำอะไรเลยหรือว่าเกิดกิเลสตัณหาครอบคลุมมากขึ้นอารมณ์ที่น่าพอใจนี่มันก็สามารถจะน้อมนำจิตให้เกิดราคะขึ้นได้เกิดความยึดติดขึ้นได้ แต่ถ้าผู้ฉลาดที่เป็นบัณฑิตนะเมื่อเจออุปาลมเจอรูปรสกลิ่นเสียงที่น่าพอใจหรือที่น่ายินดีนอกจากจะเรียกภาพทางความยินดีนั้นแล้วยังสามารถจะใช้ประโยชน์กับมันได้อย่างพระนสมานเนี่ยมีเรื่องเล่าว่าวันหนึ่งท่านเดินประดาษในเมืองก็มีขบวนซ้อนรำขบวนใหญ่แล้วท่านก็เหลือบไปเห็นหญิงสาวที่กำลังซ้อนรำประดับประดาด้วยเครื่องหอมด้วยอัญมณีแล้วก็รำซ้อนอย่างสวยงามท่านนั้นก็เห็นใบหน้าของหญิงสาวเห็นฟันที่เธอยิ้มในแขนที่เธอยิ้มแทนที่พระนาสมานจะเกิดราคะท่านมีสตินะท่านก็เห็นกลับมองเห็นว่านี่แหละนะคือบ่วงของมารที่มันล่อให้เราหลงไหลแล้วก็ติดยึดจนเกิดทุกข์ขึ้นมาท่านเห็นรอยยิ้มของหญิงสาวท่านตัดเห็นโทษของสังขารในช่วงขณะนั้นเองใจท่านก็ปล่อยวางถึงว่าสังขารเป็นโทษเป็นทุกข์ท่านก็ปล่อยวางจิตก็หลุดพ้นอันนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่ฉลาดอย่างยิ่งในการหาประโยชน์จากอิจฉาลมแต่ที่จะปล่อยใจให้เกิดราคะเกิดตัณหาท่านกลับเกิดปัญญาอันนี้คือวิสัยของนักปฏิบัติธรรมก็คือว่าไม่ว่าจะตาเห็นรูปหรือได้ยินเสียงหรือว่าลิ้นรับรสก็ง่ายคือว่าไม่ว่าจะมีผัสสะอะไรเกิดขึ้นมันก็สามารถจะใช้ประโยชน์กำลังได้เพราะที่จริงแล้วเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนี่มันก็เป็นธรรมะไม่ว่ามันจะเป็นรูปที่น่ายินดีหรือไม่น่ายินดีก็ตามก็รู้แล้วแต่เป็นธรรมะนะสามารถสอนธรรมให้กับเราได้หรือสามารถที่จะฝึกใจของเราให้เกิดธรรมะขึ้นได้เป็นคำถามมาคุ้มมากว่าท่านเป็นพระป่าไม่ได้เรียนสูงนะปริยัติก็ไม่ได้เรียนมากแต่ทำไมท่านถึงเข้าใจธรรมได้อย่างลึกซึ้งทั้งที่ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่แต่ในป่าในดงหลวงปู่มั่นก็ตอบว่าธรรมะมีอยู่ทุกหย่อมย่าสำหรับผู้มีปัญญาธรรมะมีอยู่ทุกหย่อมย่ามีอยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสรวมทั้งอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในมันก็ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมะจะเป็นอิทธารมณ์อนิจจารมณ์จะเป็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวจะเป็นผัสสะที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมะหรือสอนธรรมให้กับเราได้สอนอะไรสอนให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่จีรังสอนให้เห็นทุกข์สอนให้เห็นความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของทุกสิ่งถ้าลองเปิดใจดูนะทุกสิ่งรอบตัวเขาสอนธรรมะสอนไปแล้วให้ตลอดเวลาอยู่ที่ว่าเราจะเปิดใจมองหรือเปล่าแม้แต่ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับเราเขาก็สอนทำให้กับเราสอนให้เห็นความไม่เที่ยงสอนให้เห็นความเป็นทุกข์ที่มันติดมาประจำสังขารของเราเวลาเกิดเหตุที่ไม่น่าพึงพอใจเกิดความสูญเสียงานการไม่ประสบความสำเร็จอันนั้นก็เป็นธรรมะก็สอนธรรมะให้กับเราเหมือนกันสอนว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยสอนให้เห็นว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุการณ์ปัจจัยเมื่อเหตุปัจจัยพร้อม ความสำเร็จก็เกิดขึ้นเมื่อเหตุปัจจัยไม่พร้อมมีเหตุร้ายเข้ามาแทรกก็เกิดความล้มเหลวถ้าเราเข้าใจความจริงตามเหตุตามปัจจัยเราก็สามารถจะใช้มันเพื่อสร้างความเจริญขึ้นได้เห็นอะไรเห็นใครก็ตามนี่สอนธรรมะได้ทั้งนั้นเห็นคนเมาก็สอนธรรมะได้สอนธรรมะกับเราได้แต่ถ้ามัวแต่ส่งจิตออกนอกไม่หันกลับมาดูใจนะหรือไม่น้อมเข้ามาใส่ตัวก็ไม่เห็นธรรมะอย่างที่เมื่อวันซื้อก็เล่าถึงคนที่ติดเกษียณซึ่งเห็นคนเมาแล้วก็พูดกับเพื่อนว่าคนเมานี่มันโง่มันกินเหล้าคนเหล้ากินมันถ้าเกิดว่าเขาฉลาดหน่อยนะหรือกลับมาเอาสิ่งที่เห็นนั้นมาสอนใจตัวเองว่าเออเราต้องระวังนะอย่าเป็นอย่างเขานะมันก็ทำให้เขาเนี่ยไม่หลงตัวแล้วก็เผลอจนกระทั่งในที่สุดก็กลายเป็นคนติดเหล้าติดเหล้าจนกระทั่งเป็นอัมพาตเพราะเหล้าแล้วก็ตายเพราะเหล้าอันนี้เขาไม่รู้จักย้อนมามองตนเขาเห็นคนกินเหล้าแล้วเขากลับมองว่าเออโง่เขาคิดว่าตัวเนี่ยฉลาดเป็นคนที่ไม่มีทางที่จะตกหลุมไม่มีทางที่จะเผลอเป็นทาสของเหล้าได้เหล้าเนี่ยมันเล่นงานแต่คนโง่แต่ว่าไม่ใช่ฉันเขาทำฉลาดเราทำอะไรฉันไม่ได้อันนี้ประมาทแต่ถ้าเขาฉลาดนะเขาก็จะเอามาเป็นเครื่องสอนใจตัวว่าเออเราอย่าประมาทนะอย่าเป็นอย่างเขานะไม่เป็นอย่างเขาแล้วนี่มันเสียผู้เสียคนเลยนะถ้ามองย้อนกลับเข้ามาดูตัวแบบนี้นี่เขาก็ยังป่านนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ก็ได้เขาอาจจะประสบความสำเร็จไม่ใช่เป็นคนที่ตายเมื่อเขาเล่าเมื่อเรารู้จักมองทุกอย่างก็สามารถจะสอนธรรมะกับเราดูจากน้อมเข้ามาใส่ตัวสอนใจรักก็ดีสอนเรื่องโทษของความประมาทก็ดีหรือสามารถจะฝึกใจเราด้วยก็ได้ไม่ใช่แค่สอนแต่ฝึกเราด้วยฝึกให้เรามีสติเวลาเจอแดดร้อนอากาศหนาวฝนตกทางแฉกยืนปราบแมลงรบกวนเขาก็มาสอนให้เราดูใจว่าใจเราเป็นอย่างไรไม่ใช่เมื่อแต่หงุดหงิดลำคาญบ่นว่าทำไมฝนไม่หยุดตกสักทีทำไมรถมันไม่หายติดสักทีแต่ไม่ย้อนกลับมาดูใจว่าทำไมเราไม่หยุดบ่นสักทีบางคนเรามักจะถามว่าทำไมกับสิ่งภายนอกแต่ไม่ถามตัวเองว่าทำไมไม่หยุดบ่นทำไมไม่หยุดทุกข์ไม่หยุดวุ่นวายสักทีเพียงแค่เราย้อนกลับมาถามตัวเองเช่นนี้เนี่ยมันก็ทำให้ได้สติขึ้นมาแมลงจะบินวนรบกวนยังไงมันก็จะไปบ่นไปรำคาญเหมือนว่าเมื่อไรมันจะหยุดบินหยุดน้ำหยุดรบกวนสักทีให้มีสติมาดูใจของเราก็จะเห็นว่าเราง้อต่างหากที่ไปเรียกร้องให้แมลงนอนนั้นสิ่งภายนอกต่างๆเป็นไปตามใจเราเมื่อเราเห็นใจเราก็จะหยุดบ่นหยุดโวยวายไปเองนั่นคือฝึกนะฝึกสติฝึกให้เรารู้จักดูกายดูเวทนาดูจิตเวลาปวดเวลาเมื่อยนะก็ชวนกันมองว่าเออนี่เป็นโอกาสดีนะที่เราจะมาเรียนรู้วิธีการดูเวทนาดูเวทนาในเวทนาเป็นอย่างไรดูเวทนาในเวทนาก็คือดูเวทนาว่าเป็นเวทนาไม่ใช่เราดูเวทนาดูยังไงเอาก็ลองฝึกดู ใหม่ๆดูไม่เป็นก็จมเข้าไปในเวทนาเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยแต่ต่อไปดูเป็นก็เห็นเวทนาโดยที่ไม่เป็นผู้ปวดผู้เมื่อยตอนเกิดความปวดความเมื่อยใจมันเป็นยังไงใจมันโกรธใจมันโมโหใจมันขัดสายใจมันหงุดหงิดเห็นไหมอันนี้แหละคือโอกาสดีที่จะทำให้เราได้ฝึกนะฝึกทั้งเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาแล้วก็กายานุปัสสนาด้วยกายมันเป็นยังไงตอนที่มันปวดมันเมื่อยบางทีมันตึงมันตึงบางทีหัวใจนะมันก็เต้นเร็วเพราะว่ามีความหงุดหงิดเกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลต่อจิตใจส่งมาส่งผลต่อร่างกายให้เราสามารถที่จะเจริญนะกายนุปัสสนาจิตตานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาได้อย่างน้อยก็สามอย่างในขณะที่ความปวดความเมื่อยได้เกิดขึ้นกับเราในขณะที่ถูกดึงกลับในขณะที่แบกหักเขานี่แหละนะมันเป็นโอกาสที่เราจะใช้ประโยชน์ใช้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นใช้ผัสสะที่เกิดขึ้นใช้ทุกอารมณ์ที่รับรู้ไม่ว่าทางตาหรือทางหูตาหรือทางใจในการที่สอนทำให้กับเราแล้วก็ฝึกใจให้กับเราหรือใช้ทุกที่เกิดขึ้นนี่แหละเป็นเครื่องไขควรในการที่จะพิจารณาเห็นกิเลสที่มันซุกซ่อนทุกครั้งที่มีความทุกข์ใจเนี่ยให้เราตระหนักว่าเนี่ยกิเลสมันกำลังอาละวาดกิเลสมันกำลังรังควานแล้วความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันรู้ละแต่เกิดแต่มีรากมาจากกิเลสเกิดเป็นความยึดติดเป็นยึดติดในสิ่งของยึดติดในหน้าตายึดติดในภาพลักษณ์หรือว่ายึดติดในความคิดเวลาทำอะไรผิดพลาดแล้วก็รู้สึกไม่พอใจรู้สึกกังวลรู้สึกหัวเสียอันนั้นเป็นเพราะเราเป็นเพราะความยึดติดในภาพลักษณ์ในหน้าตาบางทีเดินอยู่ดีๆก็เกิดสะดุดขึ้นมาต่อหน้าทารกันมาเสียเซลล์มากเลยไอ้ความรู้สึกเซลล์นั่นแหละนะมันก็มาจากความรู้สึกในหน้าตาภาพลักษณ์อยากให้คนเขาเห็นเราในภาพลักษณ์ที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ทันไอ้ความไอ้กิเลสตัวนี้รู้ว่ามันกิเลสมันกำลังรังควานรบกวนเรารู้ระวังมันก็จบนะสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เป็นแค่อดีตไม่ทำให้หงุดหงิดไม่ทำให้หัวเสียเวลาใครต่อว่าสิ่งชิ้นนินทาเกิดความไม่พอใจร้อนรุ่มขึ้นมานั่นเป็นเพราะความยึดติดในตัวตนเกิดมีเป็นเพราะความหลงตัวว่าฉันเก่งฉันแน่เพราะฉะนั้นใครมาตำหนิตำหนิวิจารณ์ไม่ได้เป็นต้องโกรธในความโกรธนั่นแหละมันเป็นตัวฟ้องตัวประจานกิเลสที่มันซุกซ่อนในใจไอ้กิเลสพวกนี้บางทีมันหลบมันซ่อนนะแต่พอมีอะไรขัดใจขึ้นมาพอมีอะไรไม่ถูกใจขึ้นมามันจะโผล่มาเลยมันโผล่มาก็คือทำให้เป็นทุกข์แต่ถ้าเรารู้จักนะใกล้ควรความทุกข์นะเราก็จะเห็นตัวกิเลสที่มันชักใยอยู่เบื้องหลังเห็นแล้วเป็นยังไงเห็นแล้วก็ดีเลยแล้วก็เราก็เลยรู้ว่าจะต้องจัดการกิเลสตัวนี้บางทีมาซุกซ่อนไม่เห็นนะซุกซ่อนไม่เห็นมีพระมีพระรูปหนึ่งในสายพุทธกาลนะที่ก็เกิดในเป็นพระอรหันต์แล้วก็หลงคิดชนิดถึง60ปีนะหลงเชื่อตัวเองพระอรหันต์ถึง60ปีเพราะจิตใจสงบราบเรียบวันหนึ่งเข้าไปในป่าเจอช้างป่ามีไล่ตกใจกลัวตอนที่ตกใจกลัวนี่ทำให้รู้เลยนะว่าโอ้เรายังเป็นผู้ดุชนหลงผิดมาถึง60ปี แล้วถ้าเป็นพระอรหันต์นี่ไม่กลัวนะเพราะว่าไม่มีตัวตนจะให้กลัวแต่ว่าความกลัวที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าถูกช้างป่าอะไรทำให้ท่านเห็นเลยว่าเรายังเป็นปุถุชนอยู่อันนี้ถึงจะเป็นข่าวร้ายข่าวร้ายว่าจะไม่เป็นพระอรหันต์แต่ข้อดีที่ทำให้รู้ว่ามันต้องฝึกฝนก่อนแล้วท่านก็ได้ประโยชน์นะได้เกี่ยวกับความกลัวว่าความกลัวทำให้เห็นที่เลยบางคนนี่ก็เชื่อเกินนี่บรรลุธรรมแล้วไปเห็นซากศพไปเห็นศพของหญิงสาวเกิดการมาราคะพอเกิดการมาราคะเนี่ยก็ได้เห็นก็ได้รู้แล้วเรายังมีกิเลสอยู่ยังมีราคะยังมีตัณหาอยู่ไม่ใช่อรหันต์อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีก็ทำให้รู้ว่าต้องจัดการกิเลสตัวนี้งั้นถ้าเราเวลาเราเจอทุกข์นี่เราต้องฉลาดนะฉลาดเรียกว่าฉลาดทุกข์ก็ได้ฉลาดทุกข์ก็คือเอาทุกข์มาไข้ตัวเพื่อจะได้เห็นกิเลสของตัวเองแล้วก็ได้หาทางจัดการแต่ถ้าไม่ฉลาดนั่นจะกลายเป็นข้ามตัวแทนทุกไม่ได้มีไว้ข้ามควรทุกมีไว้ไข้ควรปัญหานี่ไม่ได้มีไว้ให้กลุ้มปัญหามีไว้ให้แก้จะแก้ได้ก็ต้องรู้สาเหตุก่อนปัญหาภายนอกก็สาเหตุปัญหาภายในคือความทุกข์ใจก็สาเหตุกลุ้มก็เหมือนในคนเรื่องกิเลสเรื่องความทุกข์แล้วก็ฝากเอาไว้นะให้พวกเราไปพิจารณาว่าไหนเรามาปฏิบัติทำได้บางคนก็ทำความเพียรมาจนครบ40วันก็น่าจะได้ที่ฝากความรู้ได้หลักคิดได้วิธีการเอาไปปฏิบัติเพื่อให้การใช้ชีวิตของเราในโลกกว้างมาเป็นการปฏิบัติธรรมแท้จริงและเพื่อทำให้เราเกิดความเจริญก้าวหน้าสามารถจะใช้ที่ไม่เกิดประโยชน์เพื่อมาไปสู่การเกิดปัญญาได้ทำธุรกิจทั้งนี้นะครับ